فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما حيث قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يمسح الحديث كتك صحيح البخاري في الصحيح مسلم حديث يصم لي ونصحاب النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أكسيما امتبعيت عليه الصلاة والسلام فهموني يطاب كتكوين ومنادام كن كتان لتجامع kitengamaa kipande hicho cha nyama mwili wote utakuwa umetengamaa, na kikiharibika kipande hicho cha nyama basi mwili wote utakuwa umeharibika. Ala wa hiya alqalb, fahamuni ya kwamba kipande hicho cha nyama ni moyo. Fa salahu alqalb صلاح الجسد كله، كتنما هو مويو ني كتنما هو بيونغو بيوتي نمو المزيمة ومنا داما. يقول سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله سبحانه وتعالى أمي في نفسي نا الله نحق يقوافك وبيوم بواكي نا بيوم بهوان حق يقوافك يسبقوك الله سبحانه وتعالى نا الله هل يبي جام ويسقوا لنكون مهم كبوة سانا أكي يبي نفسي نيولي أن يؤمن نفسي كشاك سيما سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وهكذا من فوله يولي أمباي أتيتكاك نفسي أتوتكاف ميواته بفعل ما أمره الله سبحانه واجتناب ما نهى عنه وقل فانا ليأمرشنا الله سبحانه وتعالى نقجيك مالنا يعني أن يكتابنا كميرنا الله أمفعون يلياماء أتيتكاس نفسياك نامي فتح خسارة كبوة أمثالي يلياماء أتيتكفو نفسياك ومعصي. أيها المسلمون عباد الله، وإصلاح القلب طريقة إلى إصلاح الجوارح، كتنجنيز مويو نيونجيا إتكوكليكيا ويبس وكتنجنيز بيونغو مدومو حوازي كزنبومز وكويلي ولا حوازي كخياري بيقول بزوري أمابرو بيكوكليكيا مفانيكيو يمويلي na wala masikio hayawezi kuchagua cha kusikiliza, na mikono ikaangalia pa kushika, na miguu ikafikiria mahala pa kutembelea, ila ni moyo utakapokuwa umechangamana. Ikawa juhudi ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na wale waliomchagulia katika mitume ni kushughulika kuzitengeneza nyoyo za waja kunako kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na nafasi yake Allah, na kujiweka mbali na yale yaliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna kinachoweza kuutengeneza moyo ila ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo yanapelekea kuthibitisha imani ya kweli katika moyo huo. Na ikathibiti imani, itapelekea hofu ya mja kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yake. Hawezi mwanadamu kuyaelekea mafundisho na kujiweka mbali na makatazo kama moyo wake haukutangamana. Hivyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kuzitengeneza nafsi, kuzitengeneza nyoyo zikaweza kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ili ziweze kufanikiwa na ipatikane wepesi katika kutengeneza viungo. Ametolea mfano Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an, mfano wa mja mwema wa Allah subhanahu wa ta'ala Luqmani al-Hakimi. Alipokuwa Luqmani anampa nasaha mwanaye, Allah anasema, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah. Kumbuka wakati Luqmani anamuhusia mwanaye, anampa mawaidha mwanaye, alimkataza akamfundisha kumwambia, mwanangu la tushriki billah, mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Midamu unatambua kwamba aliyekuumba ni Allah, anaendesha maisha yako ni Allah, anaisimamia riziki yako ni Allah, basi usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. إن الشرك لظلم عظيم. حقيقة الشرك لظلم كبير وزيف لظلم زينة. أكم ولكي زمناء أكم أنبياء أجلت مالي لو شركينا. وسباب وتفلكي ما تدريك يوتك هاربيك na moyo wake utaharibika, na hatofanikiwa katika dunia yake kama ambavyo hatofanikiwa katika akhira yake. Lakini pia mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anatembea na sahaba yake mtukufu, mmoja wa wanafunzi wake hodari Muadh ibn Jabal, إمام العلماء الأمة، أنا سيما معاذ رضي الله تعالى عنه، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماري ممن لقوى لنبيب ونمتومي ونفندوات وكي ونتبيع نمتومي صلى الله عليه وسلم. Mtume akamwambia Muadh, ya Muadh, atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah? Muadh, hivi unafahamu haki ya Allah kwa waja wake na unafahamu haki ya waja kwa Allah? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Muadh akamwambia Mtume, Allah na mtume wake ndiye wajuzi, mimi sijui. Mtume akamfundisha Muadh, akamwambia haqullahi ala alibadi, haki ya Allah juu ya waja wake, ayabuduhu wala yushriku bihi shay'a, ni waja wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasi na kumshirikisha na chochote, usimshirikishe Allah na malaika, usimshirikishe Allah na mitume au manabii, usimshirikishe Allah na mawalii, usimshirikishe Allah na kitu chochote. Ayabuduhu, ni waje kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wala yushriku bihi shay'a, na wala wasimshirikishe Allah na chochote. Kisha akamwambia wa haqqul ibadi ala Allah, na haki ambayo Allah amejiwajibishia ihsani atakayowafanyia waja wake ambao watamwabudu yeye pasina kumshirikisha na chochote, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, ayahidi kutomwadhibu yule ambaye hatomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Maneno mafupi lakini maneno yamebeba maana pana na kuweka msimamo mzuri kwa mwanadamu na kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muadhi akamwambia Mtume, afala ubashiru nnas, waonaje ya Rasulullah nikawabashirie watu haya maneno, maneno mazuri, watu wampokeshe Allah katika ibada zake, wamwabudu Allah peke yake, wasimshirikishe na chochote. Wakiyafanya haya Allah hatawaadhibu. Mtume akamwambia, la tubashirhum bal yattakilun, useme kuwabashiria, watafanya uzembe katika amali zingine za kheri. Lakini haya malezi pia Mtume hakuyaacha, akaendelea kuwalea masahaba zake, akamwambia kama alivyoipokea hadithi ya Imam at-Tirmidhi wa Ahmad wa ghairihima min hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ana sema Abdullah, kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman, siku moja mimi nikiwa natembea na Mtume nikiwa nyuma yake, natembea na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akanambia maneno, akamwambia ya fulan inni uallimuka kalimati, ewe kijana mimi ninakufundisha maneno. La kwanza kumfundisha akamwambia, ihfadillaha yahfaduka, muhifadhi Allah, Allah naye atakuhifadhi. Ihfadillaha tajiduhu tujahak, wa fi riwaya ihfadillaha tajiduhu amamak, muhifadhi Allah, utampata Allah yuko mbele yako, atayasimamia maisha yako, atasimamia shughuli zako, atasimamia familia yako, atasimamia afya yako. Lakini Allah hawezi kukuhifadhi mpaka wewe kwanza uanze kumuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakawa haya malezi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama ni malezi ambayo walimtangulia kabla yake wema kuzilea familia zao na yeye akaulea umma. Na sisi hatuwezi kufanikiwa kuzilea nafsi zetu na familia zetu ile tukianzia pale alipoanzia Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na walipoanzia mitume waliokuja kabla yake. Kwa kwanza ni kuitengeneza nyoyo zimtambue ni nani Allah subhanahu wa ta'ala, na zitambue kwamba hakuna mwenye haki ya kuadhimishwa na kuheshimiwa kama Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine wote wanakuja baada yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa tutafanikiwa katika hili, tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana, tutakuwa tumeacha athari iliyokuwa njema. Na ndio maana utaona da'wa ya Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam pamoja na kuwafikishia watu aliyoteremshiwa na Allah na kuwafundisha watu yale yaliyofundishwa na Allah, lakini pia mtume akawa ni mlezi akiwalea watu kufanyia kazi na kusimamia maelekezo na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama alivyotuambia Allah ndani ya Qur'an, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amepeleka kwa watu al-ummiyina, kawapelekea mtume atokanaye na wao wenyewe, mtume ambaye anawasomea aya za Allah subhanahu wa ta'ala, maana anawafikishia ujumbe aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia anawafundisha kitabu Qur'ani, anawafundisha sunna, lakini pia wamzakii, anawatakasa kwa malezi mazuri. Wamzakii ay atazkiyatu nafs ala tathbiti sharai'i al-islam, mtume anazilea nafsi na kuzifundisha, kuzihimiza, kuzisimamia ziweze kutekeleza mafundisho ya Uislamu. Kwa hivyo na sisi tunawajibika, kina baba, walimu, viongozi, kuwasimamia walio chini yetu na kuzisimamia nafsi zetu katika kuhakikisha kwamba tunarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kushikamana na mafundisho na mwongozo aliyotuletea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. katika haya hapana budi kutoa mifano michache ambayo itatusaidia katika kufahamu na kuelewa ni namna gani yanahitajika malezi ya kuwalea watu katika malezi ya imani, watu wakamhofu Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakazihofu adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wakaweza kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili ni jambo la muhimu sana. Itakapokuwa hofu ya Allah katika nafsi ina nafasi ndogo, basi pia utekelezaji wa mafundisho na maamrisho na kujiweka mbali na makatazo nafasi yake pia itakuwa ni ndogo sana. Ndiyo maana utaona mtume wetu sallallahu alayhi wasallam tangu akiwa Makka mpaka akiwa Madina alirakizi sana katika suala la kuwafundisha watu na kuwalea watu katika malezi ya imani, akiwafundisha watu tauhid, akiwafundisha watu aqida iliyokuwa sahihi, ili hawa watu waweze kuthamini walichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na waweze kuyaelekea mafundisho ya Allah pasina kuangalia watu watakuwa na furaha ama watakuwa na hasira kwa wao kutekeleza mafundisho ya Allah. Na hili haliwezekani pasina usimamizi, haliwezekani pasina malezi mazuri. Kama ambapo watu wanafundishwa, basi pia watu wasimamiwe katika utekelezaji wa matendo, na watu waonekane wanabadilika, wasiwe ni watu wafanane na Mayahudi ambao walikuwa na elimu kisha wasifanyie kazi ya elimu yao, na wala watu watakikani kufanana na Manasara, watu ambao wataendelea kumwabudu Allah katika hali ya ujinga, kutokujua ni kitu gani wanafanya katika ibada zao. Kwa ni lazima pande zote tujielekeze katika kuzilea nafsi zetu na familia zetu katika malezi ya aqida iliyokuwa sahihi. Rawi al-Imam Ahmad min hadithi Abdullah ibn Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, wal hadithu hasan, anpokea hadithi al-Imam Ahmad kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, asema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. نملت وميمي ان الله سبحانه وتعالى نوبانغا لهكيكيش انا ابودي الله سبحانه وتعالى بكياتي كتكاريني استشركيش الله نكيك تشوتي كشركوم يا كسيما وجعل ربي تحت ظل ربي ما يمويك ورسيان ميمي chini ya mshale wangu wa kupigania, chini ya silaha yangu. Kisha baada ya kusema haya maneno Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema waj'ala kullu wasigari ala man khalafa amri, Allah amemwekea udhalili na Allah amemwekea unyonge yule ambaye atakwenda kinyume na akahalifu amri yangu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waman tashabaha biqaumin fahuwa minhum, na atakayejifananisha na watu basi atakuwa miongoni mwao. Haya maneno yanatuonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kuitangaza tauhid na kuwalea watu katika tauhid. Na ikifikia watu hawataelewa malezi, basi nguvu itatumika kuhakikisha wanafanyia kazi maelekezo na mafundisho ya dini. Na hii ni haki kwa mlezi, kwa baba, kwa mwalimu, kwa kiongozi, kunyanyua sauti yake pale ambapo yatakuwa mafundisho hayaeleweki ama hayafanyiwi kazi kwa yule anayemwelekeza na kumfundisha. Lakini upole unatawala katika nafsi, na upole unachukua nafasi kubwa zaidi kuhakikisha kwamba watu wanaradhimika, wanapenda na kufurahia mafundisho ya Uislamu. Lakini tukitaka heshima, tukitaka utukufu, basi ni sisi kuadhimisha aliyotuletea Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuyafanyia kazi katika maisha yetu ya kila siku, kuyasimamia, kuyahami na kutetea yale aliyokuja nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala tuambia ndani ya Qur'an, fa illam yastajibu lak فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, ikiwa hawatakuitikia wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakayakubali na kuyapokea uliokwenda nayo mafundisho na mwongozo, ikiwa hawatakubali, فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ, basi jua kwamba watakuwa ni watu ambao wanafuata matamanio ya nafsi zao. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله, نلناني mtombea mpotee zaidi kuliko yule ambaye atafuata matamanio ya nafsi yake akaacha mwongozo uliotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe lazima watu wayaelekee mafundisho na watu wayakubali mafundisho, lakini watu wasaidiane kuhakikisha kwamba hiki kizazi ambacho tuko nacho tunakisimamia kirejee katika malezi mazuri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunashuhudia utandawazi wa maisha na namna vijana wanapoharibika na kupotea katika njia ya sawa, na kijana anayeonekana kurudi katika dini, baadhi ya watu wanamuona ni kijana aliyepoteza mwelekeo katika maisha yake. Lakini lazima tumhakikishie huyu kijana kwamba hakuna udhalili kwa yule ambaye ataadhimisha na kuyatukuza mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala hakuna huzuni, na wala watu wasihurike kuwaona watu wanakwenda mashariki na magharibi, wanajenga na kubomoa, wanakusanya, wanashughulika. Watu wasihurike na hayo, kwani Allah alimwambia mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, nasi pia katuambia, la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad, isikughuri, isikudanganye, usilewazike ukajiona wewe ni mpweke, hauna thamani, ukajiona wewe si chochote si lolote, eti kwa kuwaona hawa makafiri wanakwenda huku na kule katika miji katika kuikusanya na kuishughulikia dunia yao, mataun qalil, ni starehe ndogo sana wanaishughulikia, ni kitu kidogo sana wanachokusanya, thumma ma'awahum an-nar, lakini baada ya hapo makazi yao itakuwa ni moto. Sasa usihurike wewe kwa kuona kijana fulani alikuwa hivi, alikuwa hivi, fulani kabomoa hapa akajenga pale, fulani kanunua hivi kausa kile, mataun qalil. Na wanasema ahlul ilmi, mataa ni mfano wa zawadi ya msafiri, masurufu au zawadi ya mtu mwenye kusafiri. Siku zote mtu akiwa safarini achukua kitu kidogo sana cha kumfaa katika safari yake tu, hawezi kuondoka na begi lote na kuona nguo zake au kabati, atachukua nguo moja mbili. Na haya maisha ya dunia pia Allah ameyafanya ni mfano wa ule mzigo wa msafiri, kitu kidogo sana. Kwa hivyo usihurike wewe ukaacha mwongozo, ukajiona ni mpweke, ukajiona wewe ni mtu duni, eti kwa sababu tu hauna kipando, hauna nyumba, hauna kile, hauna hiki, hauko kama fulani. Hapana, alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala ni bora sana kulicho kile alichowapa wale. Wakati Malkia Balkis alipopelekewa barua na Suleiman alayhi salam, iliyopelekwa na yule ndege Hudhud, halafu yule malkia alipoipokea ile barua akakaa na baraza lake na wapiganaji wake, akashauriana nao, wakampa ushauri wake. Hatua yake ya mwanzo alipeleka zawadi kwa Suleimani, anajua Suleimani kuwa ni mfalme. Kwa hivyo zawadi iliyopelekwa kwa mfalme si zawadi ndogo, akakusanya zawadi akaipeleka kwa Suleimani. Lakini Suleimani hakuona haja na zawadi, kwa sababu barua yake iliwaambia tu innahu min Suleimani wa innahu bismillahi arrahmani arrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Lengo ni moja tu, atuni muslimin, mje kwangu mkiwa tayari ni Waislamu, sihitaji kuona ukafiri unaendelea katika ardhi. Wakaona sisi ni makafiri, tuna mali, tuna nafasi, tumpelekee kwanza zawadi tumuone ni mtu ana gani. Walipompelekea zawadi, Suleimani akawaambia atumiduna ni bimali wama atani ya Allahu khairu mimma atakum, mwanishia mali zenu. Yenyewe mwaona kwa kukuletea zawadi mtabadilisha msimamo wangu, alitonipa Allah subhanahu wa ta'ala ni bora sana na kina thamani kubwa kuliko alichokupeni dini. Na wewe Allah amekupa thamani ya dini, lakini amekupa thamani ya sunna, hakuna kile thamani kama hicho. Lazima uthamini ulichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Asema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake, akiwa na tafsiri kauli ya Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, akasema riwaya ya Tariq ibn Shihab rahimahullah ta'ala, kisema Tariq jaa rajulun min al-yahudi ila Umar, alikuja mtu mmoja katika Mayahudi kwa Umar, akamwambia Umar, ya amira al-mu'minin innakum taqra'una ayatan fi kitabikum لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ايه كيونغوزي واسلام حتى نيجي واسلام كنا آية من يسوم وكنا كتاب تشينو لو نترمك كتسيسي ما يهودي تنغفان يسيك وكترمك كآية هي ويسيك يعيد. قال عمر عمر يتمامية وأي آية ني آية يعني وقصدية؟ قال لهم يهودي يتمامية اليوم أكملت لكم دينكم ني آية هي. Umar akamwambia yule Myahudi, wallahi inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat fihi ala rasulillah wallahi mimi ninajua siku ambayo hiyo aya imeteremka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wasa'atu allati nazalat fiha, na ninajua saa ambayo hiyo aya imeteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ashiyat arafa fi yawm jumaa, imeteremka jioni ya siku ya Arafa na ilikuwa siku ya Ijumaa. Wa fi riwaya wa kilahuma alhamdulillahi lana hija. Katika riwaya nyingine kaja ziada, Omar akamwambia na zote hizo mbili, siku ya Arafa na siku ya Ijumaa, kwetu sisi ni siku za Eid. Kwa hiyo aya ya furaha imeteremka siku ya furaha, hakuna haja ya kutengeneza furaha nyingine. Hii inaonyesha kwamba sisi Waislamu tuko na neema kubwa sana, lakini thamani ya neema hii hatujaifahamu. Ili tuweze kuifahamu, tunahitajika kulelewa, kufundishwa, kusimamiwa, kuelekezwa na wakubwa wetu waliotutangulia katika hii dini. Tuwe wasikivu, tuwe wafuatiliaji, lakini pia tuonyeshe mapenzi, kwamba tuna kitu thamani sana katika maisha yetu, nacho ni dini aliyotupatia Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah astafa lakum dina, hakika Allah amekuchagulieni dini. Fala tamutun illa wa antum muslimun, basi masifa ile hakikisheni na kupa mtu wa Islam. Tukiwa katika haya masiku ya al-ashr min dhulhijj, masiku kumi ya dhulhijj, masiku ya kheri, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma fima rawahu al-Imam al-Bukhari, Mtume alayhi salatu wassalam anasema ma min ayami al-amalu salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayam, yani al-ashr min al-hajj, hakuna siku ambazo amali njema inapendeza sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama amali ambayo inafanywa katika haya masiku kumi ya dhulhijja, au kama qala alayhi salatu wassalam. Sasa haya ni masiku ya kheri, ni masiku ya watu kujituma, ni masiku ya watu kuongeza juhudi katika mambo ya kheri, katika mambo ya taa, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anapenda sana, anafurahi zaidi amali unayoifanya katika haya masiku kuliko amali unayofanya katika masiku mengine. Masahaba akamwambia Mtume, wal jihadi fi sabilillah, hivi hata jihadi pia na yenyewe katika njia ya Allah haijafikia? Mtume akawaambia, hata jihadi pia bado haijafikia, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, isipokuwa mtu ambaye atatoka yeye na nafsi yake na mali yake akaenda katika jihadi, alafu yeye akabakia huko na mali yake ikabakia huko. Maanake yeye akauliwa huko akafa na mali yake ikabakia huko huko. Huyu ndio afikia amali ambayo unaifanya katika haya masiku matukufu, masiku bora ya Dhulhijja. Maa al-asafi shadid, jambo la kusikitisha sana na jambo la tia huzuni kwa Waislamu katika haya masiku, ni masiku watu wanahimizana katika bid'a wa dalalat, wanahimizana watu katika bid'a na uzushi na upotovu, wal'iyadu billah. Watu wanayatumia haya masiku, baadhi ya walimu watembea na majusu kwenye majumba, eti ndio muda wa kuwakumbuka waliokufa na kuwasomea takhtimu na kusubiria siku ya Idi watawalia wale. Mambo ya uhuzuni sana. Badala ya watu washughulike kusoma Qur'ani, wao waenda kuwasomea Qur'ani maiti wao, jambo ambalo hatukufundishwa katika dini yetu wala hatukuelekezwa. Lakini pia utaona munkarati zinaenea na wala watu hawana hofu wala hawabadiliki. Lazima kila mmoja wetu ajitahidi nyumba yake basi iwe na athari ya kuheshimu katika haya masiku, na kuongeza juhudi katika mambo ya kheri katika haya masiku, na kujitahidi familia zetu kuzirejesha na kukaa nazo chini, kuzikumbusha umuhimu wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah aweze kututengenezea maisha yetu, atutengenezee mambo yetu na atufikishie vizazi vyetu. نمومة الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده أن يوفقنا فيما يحبه ويرضاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. Thank you.